بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبي حمزة عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامع: تزوجوا الولود الودودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآيات. طيب، ndoa imekamilika na sisi hatuna mengi ya kusema kwa kuwa katika matukio haya ndoa yamesemwa mengi na mashehe zetu na walimu wetu. Kwa hivyo tutatosheka na hayo mengi ambayo tumeshaambiwa. Zaidi nitampa neno moja au mawili bwana harusi hapa ambaye yuko mbele yangu, kwamba tayari ndugu yangu umeoa, ushapewa dhima, ushapewa jukumu zito, na majukumu ya binti uliyemuoa kabla wewe kumuoa ilikuwa yamebebeshwa kwa wazazi wake: usalama wake, kula kwake, mavazi yake, malazi yake, matibabu yake, lakini kubwa zaidi amana ya kuisimamia dini yake, ibada zake, na kuangalia maslahi yake yote katika dini yake na dunia. Haya yalikuwa ni amana juu ya wazazi wake na mawali wake. Leo rasmi amana hiyo umepewa wewe. Wewe utahesabika ndio masuhuli namba moja. Hata wale wazazi watakuja baada yako. Tizama Uislamu ulivyotupa heshima, na tizama ndoa ilivyokuwa na nafasi ya aina yake. Ni maneno haya machache tu umeambiwa, lakini umemiliki yule mwanamke, kumiliki kwa ajabu kabisa. Imekuwa sasa mpaka wazazi wake hawana kauli kwa binti yao mpaka wakuulize wewe. Hata jambo lenye kumuhusu limetokea kwao, hawezi kwenda kwa baba yake, kwa mama yake, kwa mjomba wake, kwa shangazi yake, mpaka ukubali wewe. Ukikataa kuna safari. Akienda kwa ujeuri anaambiwa kafanya uasi, ni kijimwanamke kiovu, aambiwa hivyo kwamba anatoka bila idhini ya mume, tayari hiyo ni taana. Ujue kwamba umepewa jukumu zito, na wewe yapokee majukumu haya kwa uzito huo huo. Simama kama mwanaume, kun rajulan, kuwa mwanaume wa kisawasawa wa kumwelekeza mkeo katika dini yake. Na walilahi alhamdu, malezi ambayo wamekuwa na mazingira aliyokuwepo mke uliyompata na wale waliomzunguka yanaweza kukusaidia wewe kumuongoza zaidi huyu binti katika khair na haki. Allah, Allah, alikuwa ni binti mwenye kusoma, basi endeleza khair hiyo ya kusoma. Allah, Allah, alikuwa ni binti aliyekubali sheria, ni mutahajjiba, mutajalbiba, dhatu haya, endeleza hilo, ziendeleze hijabu zake, ziimarishe, iendeleze ile haya aliyokuwa nayo amama al-ajnabiyin. Lakini pia alikuwa anafanya ibada na taati mbalimbali, endeleza zaidi katika hilo, usiwe ni sababu ya kuporomosha zile khairat ambazo walikuwa nazo huyu binti kabla hujamuoa, bali tutatamani wewe uzidishe maradufu zile khairi ambazo binti huyu alikuwa nazo. Maa dhalik, yule binti si malaika, huozeshwi sehemu katika malaika, hiya bashar, binti yule ni mwanadamu, anapatia na anakosea, na wanawake wana madhaifu kama yalivyoelezwa na sheria ya Kiislamu, wana upungufu mkubwa wa dini na wana upungufu mkubwa wa akili, ni watu utarajio kukosea sana kama alivyowasifia Mtume sallam, ma raaitu naqisati aqlin wa din adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun. Ni ajabu iliyoje, wanawake ni wapungufu wa akili na dini, lakini wana uwezo wa kuigeuza akili ya mtu mwenye busara akawazuzu mbele ya mwanamke kwa vile walivyopewa maarifa na udhaifu wao. Sasa wanawake wana madhaifu, wamefananishwa na ubavu bwana, ukiminyana kutaka kunyoosha ubavu uliopinda utauvunja. Ukisema ah, shauri yake bwana, atajua mwenyewe, kila mtu na lake, atabakia amepinda, na wewe ndio utakuwa wa kwanza kuwaibika. Baya likitokea kwa mkeo, wewe huwezi kujitoa. Kwa hivyo nenda katika hali ya subira, hizi ni nasaha zangu kwako, mvumilie mwanamke, natumia njia za kisheria kuyatibu mapungufu yake, jazba na hamasa zisiwe mbele, lakini busara na dini zitangulie mbele. Na wewe umepewa mpini bwana, mwanamke kama ulivyowezeshwa leo, basi kumwacha dakika mbili tu, usikimbilie kwenye silaha hiyo, ni silaha nzito ya maangamizi. Kuna silaha ndogo ndogo unaweza kuzitumia kumrekebisha. Sasa inapokuwa hataki, imekuwa ngumu, basi pia utamwacha kwa wema, lakini baadaye, na ni maneno machache tu ukiyasema au maandishi machache ukiandika, tayari si mkeo. Sasa hakuna haja kutumia nguvu kubwa. Kwa hivyo mtibu kwa subira, wanawake wanakosea sana. Kwa hivyo ndoa utapata asali wewe, tamu, utapata raha hasa siku za mwanzo mwanzo, lakini huko mbele pana shubiri, pana vitango mwitu, pana majanga na kizaazaa. Kwa hivyo yote hayo uyatarajie. Siku hiyo ilikuwa ndoa ni raha tu, kuna raha na karaha. Sawa bwana? Jazakallahu khairan, Allah ibarik fik. Tumemaliza. Zakum.